μας το κορίτσι λένε, το κεφάλι του σκούναν, τα χατές για μένα κλαίνε, δε μα παρατάν. Μες στα σύννεφα βολτάρω, σαν την όμορφη αστραπή, κι ό,τι δώσω κι ό,τι πάρω, γίνεται βροχή. Παιδιά προσέξετε με, κόβω κι απ' τις δυο μεριές, το πρωί που δεν μιλιέμαι βρίζω Παναγιές. Και το βράδυ που κυλιέμαι στα γρασίδια καπένου, λες και κοντάρω χτυπιέμαι του κουντρου κουντρου κουντρου. Τη χαρά δεν τη γνωρίζω και τη λύπη την πατώ, σαν τον άγγελο γυρίζω πάνω από τον κρεμό. Τη χαρά δεν τη γνωρίζω και τη λύπη την πατώ,